Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 23 czerwca. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu mogło dojść do naprawdę wielkiej tragedii. Za chwilę o najnowszych ustaleniach śledczych dotyczących poniedziałkowego zamachu na Polach Elizejskich. Dziś w Brukseli spotkanie liderów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji. Fiaskiem zakończył się kolejny test amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Mężczyzna, który w poniedziałek na Polach Elizejskich w Paryżu wjechał w policyjny samochód i zginął, od dawna planował zamach i to na dużo większą skalę. Tak wynika z dochodzenia prowadzonego przez francuskich śledczych. Terrorysta plan zmienił w ostatniej chwili, gdy jadąc osobowym samochodem po Polach Elizejskich zobaczył konwój furgonetek wiozących żandarmów. Pod wpływem impulsu zawrócił i uderzył w jeden z pojazdów. Z jak na razie niewyjaśnionych przyczyn jego samochód eksplodował. Po ugaszeniu pożaru w samochodzie znaleziono dwa naładowane pistolety, 28 magazynków, 8,5 tysiąca pocisków i kałasznikowa, a na tylnym siedzeniu dwie 13-litrowe butle z gazem. Zdaniem prokuratora taki arsenał jest świadectwem tego, że planował on masakrę w skali trudnej do przewidzenia. W jego domu pod Paryżem także znaleziono broń palną i białą oraz materiały wybuchowe. Tego samego dnia rozesłał do bliskich list, w którym wyjaśniał, że od lat był dżihadystą i że chce umrzeć za islam męczeńską śmiercią. Należał do klubu strzeleckiego, by lepiej obchodzić się z bronią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli, do omówienia m.in. sprawa kryzysu migracyjnego, ale jeszcze przed wznowieniem obrad ma dojść do spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Premier Beata Szydło liczy na dyskusję dotyczącą ważnych spraw, wymienia wśród nich obronność i wspólny rynek. Szefowa polskiego rządu zapewnia jednocześnie: my jesteśmy gotowi, otwarci do współpracy. I jak dodaje, ma nadzieję, że prezydent Francji nie będzie się opierał na stereotypach i nie będzie się odnosił z niechęcią do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wczoraj w wywiadzie dla kilku europejskich gazet, m.in. dla Gazety Wyborczej, Emmanuel Macron mówił, że niektórzy wschodnioeuropejscy przywódcy dopuszczają się zdrady Europy, ponieważ nie szanują jej zasad. Podkreślał, że Europa nie jest supermarketem, a wspólnotą losów. Francuskiego prezydenta poparła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Mówiła w Brukseli, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości i poparła decyzję Komisji Europejskiej o wdrożeniu postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z brakiem solidarności w kwestii uchodźców. Nie ma aresztu dla żadnego z 10 podejrzanych w aferze Polickiej. Szczeciński sąd odrzucił wniosek prokuratury regionalnej. Dziś mamy poznać uzasadnienie tej decyzji. We wtorek CBA zatrzymało byłych członków zarządu zakładów chemicznych Police i niektórych byłych menedżerów spółki. Wczoraj po południu prokuratura regionalna ujawniła zarzuty, jakie postawiła w sumie 13 podejrzanym w sprawie. Chodzi o działanie na szkodę zakładów chemicznych Police. Według śledczych podejmowali oni decyzje, które doprowadziły do straty w sumie 30 milionów złotych. Jak napisano w oświadczeniu prokuratury, dokonywali oni wypłat pieniędzy, mając świadomość, że usługi nie były wykonane. Tak miało być w sprawie zakupu kopalni fosforytów w Senegalu. Fiaskiem zakończył się kolejny test amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Rakiecie typu SM-3 nie udało się strącić atrapy nadlatującego pocisku balistycznego średniego zasięgu. Jak poinformowała marynarka wojenna USA, radary namierzyły pocisk balistyczny wystrzelony z wyspy Kauai na Hawajach. Rakiecie SM-3 Block 2A nie udało się jednak go zestrzelić. Agencja Obrony Przeciwrakietowej USA zapewnia, że dane z nieudanej próby przechwycenia celu zostaną poddane dogłębnej analizie. Podobny test przeprowadzony w lutym tego roku zakończył się sukcesem. Nowoczesne rakiety SM-3 Block 2A są produkowane wspólnie przez Japonię i Stany Zjednoczone. Są one przeznaczone do zestrzeliwania pocisków balistycznych średniego zasięgu. Rakiety mogą być wystrzeliwane z okrętów wojennych systemu Aegis oraz wyrzutni lądowych. SM-3 Block 2A mają być rozlokowane w przyszłym roku w amerykańskiej bazie tarczy antyrakietowej w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Młodzieżowa reprezentacja Polski żegna się z mistrzostwami Europy. Młodzi piłkarze przegrali w Kielcach 0-3 z Anglią i z jednym punktem zajęli ostatnie miejsce w grupie A. Polacy byli drużyną dużo słabszą. Przyznał to na pomeczowej konferencji prasowej trener Marcin Dorna. Zagraliśmy najgorsze spotkanie, jednocześnie z zespołem najlepszym w tej grupie, zespołem, który wygrywał eliminację bardzo przekonująco, stracił mało bramek. Mobilizacja na ten mecz była spora, a różnica wynikała z wielu składowych. Trener wywołany do tablicy nie zamierzał składać żadnych deklaracji na temat swojej przyszłości i ewentualnej rezygnacji. Myślę, że na podsumowanie i porównywanie różnic w poszczególnych obszarach przyjdzie czas. Ten mecz zagraliśmy słabo, poniżej swoich możliwości, ale na takie ważne decyzje, na pewno nie przychodzi czas zaraz na konferencji po spotkaniu. Polacy zajmują ostatnie miejsce w grupie. Do półfinału awansują Anglicy, a szanse na drugie miejsce mają wciąż Słowacy, którzy pokonali 3-0 Szwecję. Słowacja musi jednak czekać na rozwój sytuacji w pozostałych grupach. Kielce, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, głównie w centrum i we wschodniej części kraju. Na północy 18-20 stopni, w centrum i na południu do 24, na południowym wschodzie do 27. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. Drugi dzień lata już, no to zapraszam Państwa na rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Boldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Subterroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower karambola, obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Na maksa, mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Lechianerka, rower, czyli zaczynają się już nam wyłaniać kontury przedmiotu naszej rozmowy. Przedmiotu, to jest ważne słowo. No to teraz jeszcze jedna piosenka, taka bardzo dziwna, właśnie zaintrygowała mnie, bo ma przedziwny tytuł, gdzie pojawia się taki zwrot, no zaraz o tym powiem, posłuchajmy. This is Committed to tailors, contract to color, wisdom's a woman, lesson to lover. Pretty, look at me, prettier than how fine that love be. Free, it's a man to fall in love with me. What you waiting on? I want action, passion, smiling, laughing, yielding, feeling, helping, healing. Introduce your neighbor to your savior. Przedziwne, prawda? Tytuł mnie zaintrygował. Gadżet Gospel, jest w nim taki zwrot, czyli jakby to przetłumaczyć, Ewangelia gadżetów. No i właśnie coś jest na rzeczy. Nie będziemy rozmawiać o gadżetach, tylko o rzeczach, o przedmiotach, o czymś o wiele poważniejszym. Ale jeszcze powiem dokładnie, jak to sobie wyobrażam i co wymyśliłem i jakie są inspiracje i pomysły. No idźmy dalej w tę stronę. Mountains of Things, czyli góry, całe góry rzeczy. I to jest Tracy Chapman. Life I've always wanted, I guess I've never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what a money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream. Make you pauper or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting others. Human beings. Mostly I feel lonely. Good people are. Good people are only my stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. The life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Tracy Chapman z pierwszej wspaniałej debiutanckiej płyty. Góry rzeczy, no i rzeczywiście to prawda, przytłaczają nas. Ale ja mam takie skojarzenie, teraz chciałbym Państwu o nim opowiedzieć i to będzie zaproszenie do rozmowy. Bo skoro mówimy o górach, no to popatrzmy z drugiej strony. Popatrzmy na wąwóz, na dolinę, na takie zagłębienie tektoniczne w Afryce. I to się nazywa Rift Valley. I tam w 1931 roku coś bardzo ważnego odkryto. To była ekspedycja geologiczna, która się tam udała, sponsorowana przez Muzeum Brytyjskie w Londynie. No i archeolog, ktoś nazwał Leakey, odnalazł tam coś, no właśnie można byłoby to przejść obok tego, ominąć, nie zauważyć. Taki dziwny kamień. I okazało się, że ten kamień to jest być może najstarsze narzędzie, jakie w ogóle istnieje, zrobione przez człowieka, przez naszego dalekiego, dalekiego przodka. To było 1 800 000 lat temu. No i to jest taka, no to się mieści w ręce, w ręku. Jest taka buła kamienna, tylko po jednej stronie jest wyszczerbiona. Tam jest taki 8 szczerbów. I te szczerby są ważne. To jest takie narzędzie, takie, chyba to się nazywa pięściak po polsku. Takie narzędzie, które służyło naszym przodkom do tego, żeby no, na przykład oddzielać mięso od skóry, żeby łamać kości, dobierać się do szpiku kostnego. Bardzo prymitywne narzędzie, ale właściwie już nawet coś, tam było coś ekstra. No, po co aż 8 tych szczerbin? Może 5 by wystarczyło? No nie wiadomo. Jest w tym coś nadmiernego, jest w tym coś ekstra, coś więcej. Ale mówię o tym dlatego, że to jest inspiracja naszej rozmowy. Bo chcę z Państwem rozmawiać o rzeczach, a właściwie o jednej rzeczy. Gdyby Państwo wybrali jedną rzecz, taką, która by opisywała Wasze życie, Waszą historię osobistą, historię rodzinną, to co to by było? Co to jest? Być może to leży gdzieś w szufladzie albo na strychu, a może w piwnicy, albo może jest na półce, a może nie wiem, gdzie tam jeszcze indziej. Bo to jest pomysł, który przyszedł mi do głowy, jak bardzo dziękuję za inspirację pani Annie M., no, tak powiem, i panu Neilowi McGregorowi. Neil McGregor to był dyrektor Muzeum Brytyjskiego i napisał fantastyczną książkę. I została także wyprodukowana seria takich audycji BBC 4. Polecam Państwu. Fantastyczne. To się nazywa Historia świata w 100 obiektach. To są obiekty wzięte z ekspozycji Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Z różnych epok. Ten pierwszy obiekt, no to jest właśnie ten pięściak sprzed prawie 2 milionów lat. Jedno z pierwszych narzędzi zrobionych przez człowiekowatego, naszego dalekiego, dalekiego, dalekiego przodka. Ale są też różne inne. One się układają w takie cykle. No i mówię o tym pięściaku, o tym kamieniu obrobionym, tam z grubsza tylko, po to, żeby pokazać początek. To się wtedy, no być może zaczyna nasza historia ludzka. Być może to byłby taki przedmiot w Państwa życiu, od którego się coś ważnego zaczęło. Na przykład, może to jest to, nie wiem, może coś jeszcze innego. No w każdym razie pomysł jest fantastyczny. Pokazać historię świata w 100 obiektach. za pośrednictwem 100 obiektów, które są w ekspozycji muzealnej Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Niektóre z tych obiektów są nieprawdopodobnie wyrafinowane, stworzone z bardzo kosztownych materiałów, drogocenne. Inne są właśnie takie, jak ten pięściak. No, można by było przejść obok tego kamienia, kopnąć go nogą i tylko się narzekać, że o mało nie złamaliśmy nogi albo nie zwichnęliśmy, prawda? To jest coś takiego. Zupełnie niepozorne. Niektóre są zniszczone, niektóre są w fantastycznej, zupełnie zachowane w fantastycznej formie. No więc właśnie to nie ma znaczenia, bo wszystkie są cenne, bo wszystkie opowiadają jakiś fragment historii ludzkości. I wszystkie pokazują, no, koncepcja Neila McGregora, czyli twórcy tej ekspozycji i tej książki, i tej serii audycji radiowych, czy współtwórcy, jest taka, żeby pokazać relacje między różnymi cywilizacjami, kulturami, żeby ten świat, związki, żeby pokazać związki, żeby pokazać relacje. To jest jego intencja. Więc wystarczyło właściwie 100 obiektów, żeby pokazać całą historię świata. Zupełnie niesamowite. I pięknie o tym bardzo opowiada. No to taki jest pomysł, taka jest inspiracja. No zaczynamy od tego narzędzia sprzed 1 800 000 lat, no bo to jest niepozorne coś, jakiś kamień, jakiś, nie wiem. I od tego się coś, od tego się zaczyna cała historia ludzkości. Być może właśnie od tego przedmiotu. I teraz gdyby tak popatrzeć na naszą historię, naszą osobistą, prywatną historię, historię naszej rodziny, moich bliskich, to jaki to byłby przedmiot? Gdyby stworzyć takie muzeum wyobraźni dzisiaj, taką noc muzealną, no to, ta noc już była. No mniejsza z tym, wszystko jedno, zróbmy ją sobie dzisiaj. I pokażmy te przedmioty, które świadczą o naszej historii, które są nam bliskie. To mogą być, nie wiem zresztą co. No każdy ma taki przedmiot. Być może jest przed nami teraz, gdzieś w jakimś ważnym miejscu. Może jest ukryty, może go zgubiliśmy, ale on jednak jest. No to będzie wtedy takie wirtualne muzeum. Zapraszam Państwa. I jeszcze taka rzecz. Te piosenki, które dzisiaj wybrałem, one jakoś się odnoszą do tematu. Nigdy nie są, chyba nie będą takie ilustracyjne wprost. Ale na przykład ta piosenka Jaromir Nohawica i przeszłość, no bo właściwie mówimy o przeszłości. Akurat w tej piosence przeszłość przybiera postać kogoś, z kim się rozmawia, człowieka. No a my będziemy rozmawiali dzisiaj o przedmiotach. Przeszłość przybiera formę przedmiotu, obiektu szczególnego, ważnego, jakkolwiek wygląda. Być może jest zniszczony, stary, być może niepozorny, ale jest drogocenny. No to może porozmawiajmy o nich, pokażmy je sobie. A teraz Jaromir Nohawica. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly na sládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem tvoje minulost. To jest rozmowa z przeszłością, z człowiekiem, przeszłością, z uosobieniem przeszłości. A ja Państwu proponuję rozmowę z przedmiotami, nie z żadnymi gadżetami, nie z górami rzeczy, które nas zalewają. Chodzi o to, żeby wybrać jeden przedmiot i żeby zobaczyć, który to przedmiot pokazuje naszą historię. Jakiś fragment naszej historii, tak jak w tym Muzeum Brytyjskim. No to jest inspiracja. Neil McGregor, który był dyrektorem tego muzeum, wybrał 100 takich przedmiotów. Ten najstarszy to jest ten pięściak sprzed miliona, prawie 2 milionów lat. I właściwie trudno by było się domyślić, jakby się nie miało takiego oka archeologa, że to jest właśnie coś takiego szczególnego, coś ważnego, coś niesamowitego. A ten następny przedmiot to jest z tego samego miejsca, tylko że wyżej trzeba podejść, w kolejnej tam dalszej warstwie geologicznej. Taka siekierka, to już widać, że to jest coś, że to jest coś zrobione specjalnie, zresztą bardzo piękne. Taka siekierka zrobiona z krzemienia, bardzo misternie wystrugana. Ciekawe w niej jest też to, że ona jest... Co by Państwo wzięli w podróż? Właściwie my mówimy o podróży. Co by Państwo wzięli w podróż? Co zabieramy ze sobą w podróż? Ten Neil McGregor mówi, no, różne rzeczy, oczywiście, całą listę sobie robimy, prawda? Ale nasi przodkowie, jak wybierali się w podróż, tam kiedyś, jak przestali być przywiązani do konkretnego miejsca, no to jest podstawowy wybór, właśnie taka siekierka. Taka siekierka pozwalała im przeżyć i zapraszała niejako do podróży. Nie mogli zmienić miejsce i ona się bardzo przydawała w różnych celach. To jest ogromny skok technologiczny, cywilizacyjny. Być może tak już się tam pojawia nawet coś jeszcze więcej, bo to już nie tylko jest przydatne, ale to też jest bardzo piękne. Być może tu się już pojawia właśnie taki walor estetyczny, może celowo, może nie. Być może przypisujemy tym naszym przodkom coś, czego oni nie widzieli, nie mieli tego, nie wiem. To są być może projekcje naszego myślenia, naszych wyobrażeń i naszych chciejstwa. Ale być może to już jest taki obiekt statusu również. Ta siekierka jest zbyt duża, żeby się nią posługiwać zgrabnie jedną ręką. Ona jest czymś ekstra. Podkreślam to, czymś więcej niż zwykłym przedmiotem. No i jest w Muzeum Brytyjskim, gdzieś niedaleko tego pięściaka, jest taka siekierka, taki przedmiot, który dał nam wolność, oderwał nas od tego miejsca, w którym byliśmy, mogliśmy już pójść sobie gdzieś tam dalej w świat. I proponuję Państwu właśnie taką podróż w przeszłość. Proponuję Państwu, żeby Państwo się zastanowili i jeśli zechcą, to opowiedzieli, pokazali nam te przedmioty, przez które można opowiedzieć jakiś, no chociaż fragment naszej historii, naszej osobistej historii, naszej rodzinnej historii, tak jak w tym Muzeum Brytyjskim. Niesamowity pomysł Neila McGregora. No to zapraszam. Teraz będzie, no właśnie, teraz no te skojarzenia są dość być może śmiałe, ale tu też jest podróż i tu jest pokazany człowiek, który ma dwa przedmioty. Jeden ogromny, trudno go nie zauważyć, a drugi niewielki, ale on jest chyba ważniejszy od tego ogromnego. Klasyczna piosenka grupy Grateful Dead w wykonaniu Macieja Maleńczuka. Chodźcie palanty, posłuchajcie mnie. Historii o słynnym maszyniście Casey Jones, nazywał się on. Na swojej maszynie sławę zdobył tą. 4:30 dzwoni telefon. Casey na peronie całuje żonę są. Włazi do kabiny, rozkazy w ręku ma i do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Casey Jones włazi do kabiny. Casey Jones rozkazy w ręku ma. Casey Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Przez South Memphis niczym strzała mknie. Niestraszne tornada mu deszcz i po wodzie. Wszyscy muszą słyszeć, że to jedzie on. Człowiek przy zaborze, czyli Casey Jones. Jones mówi strażak, czemu marszysz brew? Artur Rojek rzekł, nie poddaj się. 8 godzin spóźnienia, damy radę i z tym będziemy na czas, albo wypadniemy z szyn. Casey Jones łazi do kabiny. Casey Jones rozkazy w ręku ma. Casey Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Poradzić, gdy przed ciebie mknie. Mózg mu się gotuje jak czajnik grze. Choćby po to jego matka szła. On się nie zatrzyma, on rozkazy ma. W jednej ręce zawór, gwizdek drugiej ma. Całe Mississippi nie ma prawa spać. Słyszałem, naczelnik kolei mówił to. Dostarczyłby pocztę aż na piekła dną. Włazi do kabiny. Rozkazy w ręku ma. Właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Nie jeden rodzaj bólu, od stóp aż do głów, boleśnie odczuwa każdy z pasażerów. Nie jeden się spoci, czy uronił łzę, lecz do ziemi obiecanej jechać chce. Crazy Jones climb in a cabin. Crazy Jones orders in his head. Crazy Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Crazy Jones łazi do kabiny. Crazy Jones rozkazy w ręku ma. Crazy Jones właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Climb in a cabin. Orders in his hand. Leaning out the window, taking a trip to the promised land. No jeden bardzo duży przedmiot, nie sposób go pominąć, nie zauważyć, to lokomotywa, ale ważniejszy jest ten zawór, człowiek od zaworu, czyli Casey Jones. No bardzo ciekawa charakterystyka, nie wiem czy on jest sympatycznym panem, ten Casey Jones, na moje ucho niekoniecznie, ale bardzo wyrazista to jest osobowość. Jest jeden przedmiot, no dwa, które go charakteryzują. No ja proponuję państwu taką podróż w muzeum naszego życia. No, nie wiem, czy to ja powiedziałem jakoś zgrabnie, no, ale miejmy nadzieję, że to jest zrozumiałe. Przedmiot, który pokazuje naszą historię osobistą, rodzinną. Gdybyśmy mieli wybrać ten przedmiot i go pokazać nam teraz, to co to by było? Pan Mirek, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć o dość niezwykłym przedmiocie, który jest listem, kawałkiem papieru, a w zasadzie takim okraweczkiem niewielkim, bo to jest tak zwany list pośmiertny, jaki żołnierze idąc do boju w dawnych czasach wkładali sobie gdzieś tam do kieszeni bluzy po to, żeby gdyby zeszli z tego świata, żeby dowódca, kolega wyszłał do rodziny. I taki właśnie okraweczek papieru zapisany takim niewprawnym pismem, taką widać i ołówkiem pożółkły, trochę podarty, mojego pradziadka z okopów I wojny światowej we Francji, kiedy to walczył w armii pruskiej, bo jestem poznaniakiem, wielkopolaninem. Jest to taki magiczny przedmiot, który jakoś ustawia mnie w tym, powiem, egzystencjalnym wszechświecie od zawsze. Za bardzo go czytać nie mogę, bo zaraz się cały robię mokry, ale kiedy go mam w ręku, a zdarza mi się raz po raz go łapię jak jakiś talizman, to właśnie jakoś on mi epicentrum wyznacza mojej rzeczywistości, pokazuje, że jestem z chłopskiej, prostej rodziny, że dzisiaj już jestem wykształconym facetem gdzieś tam po studiach jednych, drugich, ale to się zupełnie nie liczy. Liczy się taka magiczna więź, która idzie przez pokolenia wstecz ode mnie, przez moje dzieci w jedną stronę, w drugą przez ojca, dziadka, do tego pradziadka właśnie. I po prostu czuję się czarodziejsko, kiedy trzymam go w ręku, kiedy mogę na niego położyć oko i powiadam coś niebywale ważnego, choć zarazem bardzo prostego w formie, a w treści niewyszukanego, bo tam jest o miłości, o Bogu, o kochaniu rodziny. Ten rozrywa serce, jak się tego doświadcza poprzez czytanie czy dotykanie nawet. To jest magia. Bardzo panu dziękuję, ale piękna opowieść, niezwykła. Jak dziadek miał na imię, czy może pan powiedzieć? Pradziadek miał na imię Szczepan. Szczepan. O ile dobrze pamiętam, dlatego że ostatni raz czytałem go 2 lata temu. Wiem, jak miał na imię dziadek, Michał, wiem, jak miał na imię. Ale pradziadek to jest nawet tam niedokładnie, niezbyt wyraźne, bo to jest załom tego listu, to jest taki zakręt i koniec, to jest lekko podarte. Wydaje mi się, że Szczepan, ale ten nie dociekałem nawet do końca, bo tutaj imiona czy nazwiska, nazywał się Piesiak, to nazwisko jest bardzo wyraźnie napisane, bo to jest ze strony babci, ale czyli gdzieś tam po drodze to nazwisko się zmieniało mojej babci, ale liczy się właśnie dla mnie miejsce, przynależność. Miejsce, jeszcze też jego zdjęcie takie niesamowite, które jest, jakoś koresponduje, takie naprężony, z wypiętą piersią, ono jest rysowane, nie do końca ma, fotografia w części jest taki retusz, szumiaste wąsy, jakiś pułk, regiment w Toruniu, Torn i tak dalej. Liczy się dla mnie właśnie ta genetyka, ten jak gdyby kod genetyczny przez ten list szedł. Ja mam świadomość, sam jestem, tak mi się wydaje, patriotą, silnie zakochanym w swoim kraju, w swoim języku i to jest nie do końca dopisane. To są takie korzenie, które się cieszę, że mam, że mogę ich doświadczyć, bezpośrednio dotknąć ręką, że gdzieś ci moi antenaci nie są taką fikcją, jak w większości pradziadkowie czy prapradziadkowie są dla większości ludzi już anonimowi. A dla mnie jest to konkretny człowiek z obrazka, ze zdjęcia, z jego emocjami i bardzo się z nim identyfikuję. Jest ważną postacią w moim życiu i powiadam, ogromnie wiele się kręci wokół tego obrazka, wokół tego listu, tak emocjonalnie, tak mentalnie. Dziękuję panu bardzo pięknie. Miłego, pozdrawiam. Miłego, pozdrawiam. Przepiękna opowieść, prawda? Te podróże, no pięknie pan rozpoczął to nasze spotkanie. No te podróże są w różne strony, w różne czasy, w różne epoki. odnoszą się do przedmiotów, są do dotykalności tych przedmiotów, do tego, że mamy więź z nimi, mamy więź z przeszłością, ze światem, na różnych poziomach, w różnych czasach, w różnych miejscach. Wybrałem kilka takich piosenek, no, tym razem będzie więcej polskich. Wtedy, jak się spotkaliśmy poprzednio, to był Paul Simon, wszystkie były amerykańskie, dzisiaj są różne. No, część właśnie jest polskich, tych pięknych podróży w czasie związanych z refleksją naszych artystów. I teraz będzie Wojciech Młynarski i marynarka, która w szafie wisi i od czasu do czasu ją wkładamy. Błyszczy włos na szklanę wodę. Powróciły lata młode. Znów przysłali paczkę krewni za granicą. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy. Niebieskie widać dno. A ty stary, co robisz, co robisz, co? Gnasz do szaty, gdzie zimuje odzież stara. Kilka ciuchów z samodziału i gitara. Radio Pionier znów otwierasz, w marynarę się ubierasz. Grają długie fruwa twoja marynara. Fruwa twoja marynara, proszę pana. Znów Teresa barze ostro jest zalana. Znów do baru na herbatkę, noworodki proszą matkę. Zabiegliska szuka Henia melomana. Thank you. to właściwie jest też piosenka o moim ojcu. Też był bikiniarzem. O! Wyrwało mi się, no ale takie skojarzenie z serca płynące. Pan Andrzej, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, wreszcie słyszę pana, też nie to głośniej. O, bardzo się cieszę, pozdrawiam panu trójkę, zwłaszcza Wojtka Mana i pana Koczkowskiego. Mam dwie historie. Mówił Zachód, teraz mówi Centrum Rzeczpospolitej, a Wschód Polski. Aha. Także Lasy Parczewskie to babcia i dziadek, którzy już nie żyją. Lasy Knyszyńskie to mój dziadek, pradziadek, prapradziadek i prapradziadek, którzy byli sołtysami w jednej małej miejscowości. Polska B, tak zwana, już od zarania dziejów. No cóż, był całe życie, moja rodzina była uznawana tam za dobrych gospodarzy. Wiele, wiele lat, można powiedzieć ponad 100, cała moja rodzina była sołtysami. To się nazywało starosta, łódzki starosta. Mam do dzisiaj najstarszy w rodzinie z tym nazwiskiem, nie będę mówił jakim, przechowuję to. Anegdotą jest to, że w wieku tam 7 czy 10 lat postanowiłem zobaczyć, czy to złoto. Taka ciekawostka. Papier ścierny, najdrobniejszy jaki był w składnicy harcerskiej. Praca nad nim trwała trochę. Pupa też bolała, bo tato mnie odpowiednio skarcił. No teraz jest, są środki chemiczne i sterilne, także wiem jakiego to było koloru. Ale to jest coś w rodzaju, to jest jakiś medal? To jest taki medal, taki jak sędziowie na przykład noszą w polskim sądzie. Tak, rozumiem. Z tym, że to jest takie w rodzaju kwiatu, ja wiem, taki czterolistny kwiat, na którym jest napisane, nie pamiętam, bo nie chcę już teraz szukać, że starosta Sioła, czy coś takiego. Aha, bardzo tak. Ciekawa historia wsi, tam mieszkało około 100 domów, teraz jest jeden właśnie sołtysa mojego brata stryjecznego. Poza tym też jest sołtysem, zbiera podatki. Aha. Ja powiem, jego ojciec był sołtysem, nasz dziadek wspólny był sołtysem, czyli to śmieszna sprawa. Chciałbym tylko powiedzieć na cześć mojego dziadka, który niedawno właśnie była rocznica śmierci. On w 41, mój ojciec się urodził w 39, jego pierwszą pamiętną rzeczą był moment, przepraszam, był moment, w którym widział lot samolotów na Grodno w 41 roku, 22 bodajże czerwca, no takich Rusy zaatakowali. Tak. Mamy rocznicę, Dwa lata. Powiem panu śmieszniejszą rzecz, że ja jako dwulatek, jestem 66 rocznik, pamiętam 68 rok, jak Ruscy jechali przez Białystok ulicą Baranowicką i jechali, a myśmy z mamą wieźli ojcu kanapki, bo on mieszkał pracował przy tej ulicy i wieźliśmy mu kanapki, oni byli tam zmilitaryzowani. Aha. Także to jest taka anegdota, też dwa lata. Dziadka niestety zabito w 42 czy 43 roku, bo był jako sołtys, miał obowiązek wydany przez Niemców zbierać wszelką broń, a broń było mnóstwo. Pan sobie nie wyobraża, jeszcze w latach 80. jak chodziliśmy na grzyby, to można było podnieść gałąź pod świerkiem i znaleźć na przykład zardzewiały hełm. Kiedyś jechaliśmy leśną drogą, leżał granat. To nie wiecie państwo, co się tam dzieje. Ojciec jak z wujkiem mnie prowadzali po lesie, pokazywali. Tutaj na przykład był stos moździerzy, tutaj zginął ten kolega, tu ten kolega. Po wojnie to była chyba główna zabawa. A dlatego to wiem, bo w przeciwieństwie do moich dziadków, którzy nic nie mówili, ja wyciskam każdą historię z mojego ojca, z mojej matki, z moich ciotek, wujków, ze wszystkich. Zapisuje pan je? A i tak się niczego nie dowiem. A zapisuje pan je? Nie. Nie. Nie, przekazuję... Jestem niestety bezdzietny z pewnych względów. Znaczy, może to jest skomplikowane. No, dzieci są gdzieś tam, ale dzieciom moich braci przekazuję jak najbardziej. Są już prawie dorośli, bo są prawie dorośli. I chciałem przejść, bo to taki fragment, tylko nie chcę przedłużać. Może wielu ludzi ma takie historie. Natomiast ciekawa jest sprawa babci. Te wszystkie historie powstań warszawskich i walki w Warszawie nie obyłyby się bez żywności. A babcia... 16-latka, piękna, młoda, tak jak w filmie, chociażby zakazane piosenki, jechała i jeździła do Warszawy do Warszawy, jak to się mówi, na ten szmugiel czy handel, czy jak to się tam nazywa. Też ciekawe historie, no przeciekawe. A co najśmieszniejsze, nikt o tym nie wiedział. Ja jeździłem od 6 roku życia do 18 czy 20. Każde wakacje, 2-3 miesiące byłem i nie... To były inne czasy. Ja wszystko wiedziałem. Ja wiedziałem o Katyniu, o takich rzeczach, tych głupstwach, że nikt nie wiedział. Ale powiem panu jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że babcia czy dziadek nic nie mówili. Nic. Nic kompletnie. Wojny nie było. Druga babcia, właśnie żona, przepraszam, że tak przeskoczę, żona, znaczy babcia, matka mojego ojca, ta z tej Puszczy Smyszyńskiej, jak dowiedziała się, że myśmy Grana tu dotknęli, ona mówiła po białorusku, znaczy nie, to nie po białorusku, to po naszemu. Aha. To jest taki slang podbiałostocki. I wie pan co? Ona rzuciła wszystko. Ona zaczęła biec za nami z taką furią. Aha. I wykrzyczała cały swój żal całego życia. I dlatego ja troszeczkę inaczej spoglądam na te sprawy tych różnych innych historii, tego co się teraz dzieje. Byliśmy wychowywani jeszcze w latach 60., ja w 70. przychodziłem do szkoły i tak jak się teraz mówi o tych różnych hasłach, jakiejś polityce, nie chcę na ten temat schodzić, ale nigdy więcej wojny wisiało w każdej klasie, na każdej steropionowej tablicy. Tak, ja to też pamiętam, tak. A nie wiem, z który jest pan rocznik, bo 61. 61, czyli blisko. Powiem panu jeszcze jedną rzecz o babci i o dziadku. Dziadek na przykład nigdy nie mówił o historii swojej. Dziadek do zbowidu nie należał, ale jak dostał emeryturę, bo to rolnicy dostawali emeryturę, to nagle się okazało, że ma jakieś medale, nie wiadomo skąd. No ale tam w tamtej rodzinie niestety nie byłem tak zaszczycony przekazaniem ich, także to jest niesamowita historia. A babcia później po nim też została jakąś kombatantką, no koniec świata po prostu. Nawet, po prostu chciałem tylko przekazać na zakończenie, że moja rodzina jest prosta, zwykła, uboga i tak dalej. Aha. Ale dumny jestem, nie tylko z Jagiellonii i Białegostoku, ale dumny jestem w ogóle, że jestem Polakiem. Byłem w wielu krajach, pracowałem w wielu krajach, ale tu tak dobrze jak jest w Polsce, to nigdzie nie ma. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo piękna opowieść. I no, zostajemy z obrazem tych medali, które nam pan pokazał. Bardzo panu dziękuję. A wie pan co, niech pan powie, jaki jest mail, to ja panu wyślę zdjęcie, tylko że nie dzisiaj, a jutro. dariusz.bugalski@polskieradio.pl dariusz.bugalski. No to wyślę panu. Bardzo proszę. A, jeszcze zapomniałem, mam medal 1812 Kutuzow, prawda? Tak. Pod Borodino. Tak. Pokażę panu, ale bez tej szmatki, tylko przepraszam, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Dziękuję panu serdecznie. No to będę czekał. Pozdrawiam. Pozdrawiam. To no, trochę podobne mamy dzieje rodzinne, bo jeszcze a propos tej historii o znajdowaniu broni, granatów w lesie, no to ja to pamiętam doskonale. Mój ojciec też mi o tym opowiadał, sam nosił po kieszeniach granaty i różne naboje. Ale też pamiętam, jak kiedyś, jak rąbałem drewno, to jeszcze taki ślad historii. Też chciałem państwu o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia, która no właśnie jest schowana i nagle się ujawnia. Rąbałem drewno babci, mojej świętej pamięci. No i też a propos tych podróży w czasie, tej siekierki, o której opowiadałem, tej prastarej. No to rąbię to drewno i nagle wypada z takiego rozrąbanego pniaka nabój. Miałem ten nabój, zgubiłem go niestety. No to to mój wkład w tę opowieść. O medalu też chcę państwu powiedzieć, ale to może później, żeby nie zagadywać. No to zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przedmiot. Jak państwo wybrali jeden przedmiot, taki, który pokazuje waszą historię osobistą, historię rodzinną, to co to by było? No to pokażmy sobie te przedmioty i to też jest przecież w tym przedmiocie wdzięczność, miłość, więź, pamięć. Same piękne rzeczy. No to zapraszam. 7 trójek. Thank you. Mussolini per Giulia, stai a svitro. Blu sa grom e blu sa Giulio, giovane se c'hanno i blues, stai a svitro e svitro. Let's go to con e dius, e poi così vi dirò dos. E le dom sono più do, la cucciù e sta cucciù e sve pa mi dos. No, no, no più do. Se fai e la altro so, e a tu già visto se ci do. Oh, oh, oh, so. E le dom sono più do, la cucciù e sta cucciù e sve pa mi dos. Je vis.